Nosaltres sou l'enfermetat, nosaltres la cura, i algun dia acabareu pillant. Benvinguts a Ràdio 557, la que te faca. Hòstia, no sé si som molt benvinguts, no? No és una benvinguda càlida. Bueno, ja saben el que es trobaran si venen a Ràdio 557. És napalm, això. Aquesta entrada és napalmica. Sí, napalm de Mallorca. Uau. Well, aquí estem començant amb els jocs de paraules. Sí. És que aquí som ja molt joguiners, la gent ja ho sap. Sí, tu jugaves a la Oca? A l'Albert que pensa coses molt xungues sobre la Oca. No tinc el tema de la Oca amb l'Albert. No, jo no toquem aquest tema. Albert, hem de dir al públic que aquí estem jugant amb unes pulseretes que ens ha portat l'Albert. Que té pinya. Sí, que són aquestes pulseretes en què si te les treus del canell surt una forma d'algú. Jo tinc un goril·la. Perquè estàs engorilat. Perquè estic bastant engorilat. L'Uri té un tocant. Estic aplatanat. Perquè està tocat. I l'Albert té tot. I les tinc totes a l'edat. Les té totes perquè... Soc un acaparador. Perquè és com un herd de Sant Martí, l'Albert. Oix. I en sèrio creus que jugar a l'Oca és com tirar un dau i a veure qui treu el número més alt? Per exemple. Però vas caient a casilles que tenen un dibuixet i a sobre es dius... Bueno, si jugues a l'Oca porno, té una mica sentit. Però si jugues a l'Oca normal... Com és l'Oca porno? Bueno, la pornoca. No descobriré aquí. La pornoca. Hòstia. Bueno, pues, mentre ho busquem a internet, posem una altra cançó. Toca. Sí, doncs posarem una cançó de Misfits, que precisament és una de les que més m'agraden. Per això, no? O sigui, com que anem a buscar pornografia, precisament és la que més t'agrada. Sí. No? Per això mateix. Doncs precisament per això la donarem. In the Doorway. Bueno, hauríem de dir quina és la cançó que hem posat abans. És una cançó de Side by Side. T'encanta, tu, Albert, això. El què? Sempre... Dir que quina cançó és tal cançó. Bueno, jo no he dit res, ara. No, dic que no és que li agradi dir-ho. Li agrada que es digui. Que es digui. Val, doncs una cançó que es diu Backfire in Your Face. I ara, In the Doorway. S'ha de dir que Side by Side també tenen una tenda que et fa còpies de claus, que està al carrer Tallers. Qui vulgui anar i copiar-se les claus de casa, doncs l'atendrà el Jules, el cantant de Side by Side. I aquí va la cançó de Misfits. Bon dato. In the doorway. Na, na, na, na, na, na. In the doorway. Na, na, na, na, na. Té unes reminiscències, no? La cançó. Es veu que sí. A lo que és el doorway. Sí. Està semblant, eh? Jo ara ho veig claríssim. Sí, sí. O sigui, és... És, és què? Res. És òptim. Adjectiva. Bueno, anem a fer una mica de magazín, no? De repàs de l'actualitat i aquestes coses. Sí, jo, tu podries explicar-nos això de les, de les rupestres, no? Voleu que ho expliqui això a la ràdio? Del rupestrisme. Bueno, resulta que vaig veure un documental a la tele que parlava sobre l'Iker Jiménez. Bueno, a part vaig veure que l'Iker Jiménez porta 4 power balance. Que està a punt de sortir volant. Power balance, eh? Bueno, l'Iker Jiménez regala sa, que jo vaig veure el seu programa... I va fer un programa sobre Juan L. no sé què, que era un tio, fíjate tu, que és Leonardo da Vinci espanyol. Un tio que va viure al segle XVI i que era inventor. Aleshores, ell amb el seu col·lega, o sigui, l'Iker Jiménez, amb un col·lega que havia portat el programa, anava com analitzant algunes coses i anava mirant uns planos i li deia a l'altre: «I tu creus que lo que hay en este plano... es la no sé si diu la imagen de un platillo volante gratuitamente sí a saco y la otra sí yo creo que sí claro Juan L. era un hombre muy avanzado por su época no sé qué no sé cuántos tal bueno una manzana en la otra total y ya sabeu que l'Iker Jiménez lo que més li mola és amb els seus col·legues disfressar-se i fer una representació del i pues, que parlen sí del que parlen doncs sortien allà tots disfressats i es veu que el Juan L. aquest feia autòmates. El Juan L. Val, però fixa't en el segle XVI quin tipus d'energia hi ha. No, és que no hi ha ni piles, ni electricitat... No, ha d'anar tot per energia cinètica i energia potencial. Sí, sí, però és que ni tan sol existeix la màquina de vapor, o sigui... Ojo, el vapor! Com faries un autòmata que es mogués? Hauria d'anar a manivela. Automàtic, ha de ser automàtic. Bueno, amb gomes. És igual, aquesta no és la qüestió. La qüestió és que ho representaven com una cosa de fusta, o sigui... Automàtiques, no és fustes automàtiques. Joder, tio, això m'explica, que si no és molt avorrit, això. És un ninot de fusta que se li obria una porta per davant com el vender i dintre tenia dos rodes dentades. Vale. Que deuríem fer molt aquestes dues rodes dentades. Bueno, total, que el Iker Jiménez diu que potser Juan L. estava pensant en un ejército de autòmates que foren a la guerra. Sí, amb manivela, saps? Havia d'anar tu a la guerra amb manivela. Es necessitaven dos homes per autòmata. Per autòmata. Per fer-lo anar. O sigui, que era una merda d'autòmata que el màxim que podies fer era catapultar-lo i atacar-se a l'amics amb això, saps? Joder. Bueno, total, al final no he explicat lo de les pintures rupestres, però... Però jo què sé. Indedor. Ho deixem per un altre programa, ja. Sí. De moment podríem posar una cançó d'Antidote que es diu The Real Deal. Hòstia, avui estem de cures, antibiòtics... Per què? Potingues, potages... Per què? Explica't una mica. I sinòfils, sí. No? Perquè hem començat amb que nosaltres som l'antibiòtic i ara tenim l'antídot. Ah, molt bé. Tu ets un antibiòtic? Tu ets en contra... Sí, dels biòtics. Sí, dels biòlegs? O ets el virus? We'll be right back. Virgínia Laguenya. Virgínia. Conta'm, Laguenya. Què? És un poema que has fet, això? És una oda. Jo, parlant d'odes, sí, volia posar un fragment udant a la oda del treballador. Vols fer-li una oda al treballador? Sí. Però ho tens preparat, o...? Sí, bueno, ara ho posem. Ah, vale, vale. És que m'agradaria saber qui ho ha posat de moda, això de que el treball era salut. Quina ximpleria! Quin degenerat, el que va dir això! En Joan Capri. En Capri. Molt bé. Doncs... Hòstia, és una ximpleria, això de treballar. Hòstia. Mira que és estúpid, no? Ja semblem el Monegal, com es diu? Sí, sí. El Moneguillo. Sí. I, bueno, doncs... Donem pas a uns minuts de publicitat. Hòstia, tio, quin tatuatge que portes! Ja ves, pavo, per tu em flipem tanta tinta! Tatuatge, Joan! Et fem! Lletres xineses! Tatuatge místic! Tribalaco del Comón! I l'escolta amb bé! Amb tatuatge, Joan, seràs... El rei de gallinero! I tindràs... Glouge pedotier! Tutuatjos Joan. Troba el Running Tattoo Granollers. Ja sabeu, si us voleu fer un tutuatjo, ningú roqueja tant com el tutuatjo Joan. Sí. Si us voleu fer un tutuatjo molongui. Si voleu fer un tutuatjo tradicional com es feien abans, tutuatjos Pau, no? Sí. Ara és tutuatjador. Ja vaig veure que es fa una festa tutuatjica amb un professional de la índole, en Johnny Cash, I ni Moni, ni Cash, ni polla, no va fer-ne ni un. Aquí l'únic que va fer és la retrasada del Pau. La retrasada del Pau. Però un moment, jo he de dir que això no és culpa del Joan, això és culpa dels mariques que no es van tatuar. No, no, ell va dir que ell no havia vingut aquí a treballar, saps? Que si no... Però ho hauria fet, ho hauria fet, ho hauria fet. Si hagués hagut insistència per part de la pública... Bueno, doncs... Que anem a parlar d'algun tema d'actualitat. Tu vols parlar del Barça, per exemple, alguna cosa d'aquestes? No, ja està molt actual, tot parlant. Jo pensava que tu... No sé, perquè... Jo pensava que tu volies treure algun tema que t'importava, però això no t'importa. No, no, realment em xupa un ou, però he pensat que potser el nostre programa és un magazine, és que encara no sé quin tipus de format de programa fem, saps? Però ara estava escoltant la ràdio i es veu que es van comentant els temes d'actualitat, no? Sí, com lo de... Que ara, em sembla, dintre de poc han de treure... Els de la mina, no? Que es va enfonsar fa poc una mina. Sí, sí, però d'allà trauran cadàvers. No, que ja es van treure amb una cosa. No, no, no, que s'ha enfonsat una altra i que l'han palmat. Veus? Ah, sí. Toma. Sí. No estic al dia. Toma. Ah, és que no. Allà també, al mateix puesto. No, no, Austràlia, no? O un lloc així. Però un altre lloc, no? Allà a Perú no ha sigut. S'està enfonsant al terra. Sí, sí. Però és que però això va a modes. És com quan va passar, per exemple... El tema de... Tsunami. Del tsunami van haver diversos, no? No, no. No, no, això passa amb els huracans, també passa. Jo anava a dir el terratrèmol, saps? Es va posar de moda i vam dir, vinga, terratrèmol Turquia, jo a Xile em pillo una, a Haití ve una altra... Ara em pillem una Tarragona, després a Vic, Turó de l'Home... I de mentre hem posat una cançó de Estrangis Guajes... D'Estrangis la posem. D'Estrangis posem una cançó del Guaje. El Guaje va marcar dos, no? Es veu? Està molt informat aquest. És que, tio, estic d'un actual... El Mosquita, el Villa. Ai. Es veu que també ens escolta gent amb Mosquita, eh? Vull dir que ho has de... El Villa ens escolta? No, però hi ha altra gent. Hi ha gent que porta Mosquita i ens escolta, sí. A veure, anem a posar aquesta cançó d'Estrangis Guajes, que es diu Coherència. Una mica coherència, sisplau. Exacte, exacte. Bueno, es diria coherència, no coherència. Bueno, però aquí li diem coherència. Perquè som coherents amb l'idioma. Una Bueno, a veure... Jo ho voldria comentar perquè heu sentit que aquesta cançó va dient... No, no, bueno... No volies comentar això. Bueno, yo sé que no soy 100% coherente, pero no sé qué, no sé cuántos. Lo que dio la canción a Mala Hierba es soy yo. Vale. ¿Tú? ¿Mala Hierba? ¿Es coherent? ¿Yo? Ah, no, no, no, no es la de Mala Hierba, es la de... Como... Joder, aquí está que tú no hay intro. Sí, no, espérate, de una vez. No, no, no, no, no. Vamos a arrancar la hierba, sí, sí, que se muera está. Ya. Pues no es la de... No soy 100% coherente, pero sé... Ah, no. Ya. Bueno, no. Bien. De tu agua no beberé. No yo soy como de tu agua no beberé. Bueno. Oh. Es que es difícil ser coherent. Es que sí. No, no, yo que te anava a dir, es que esta canción todo el rato parla de la palabra respeto, que es un tòpic del hardcore de la gent que no és straight edge, li agrada molt demanar respeto, sisplau, que hi hagi una mica de respecte, eh? Sí. Que no todos somos iguales y que hay que convivir con la diferencia, eh? Respect. Però i la gent que és straight edge també, no? No, no, no, és més un tòpic de la... De la gent no straight edge? Jo crec que sí. S'hauria de debatre una mica. Zumbaren. Però la gent que demana respecte... Que sí. Respecti. Sí, que respecti, eh? Els Agnostic Front no demanaven respecte? Els Agnostic Front és una banda no straight edge. Clar. Bueno. I, bueno, jo deia això de la coherència per això de les eleccions, també, que hi ha hagut eleccions. Hi ha hagut coherència al Parlament, tu creus? No, no, jo crec que és molt difícil ser coherent en aquest sentit. No sé, parlamentísticament perquè... parlant. Sí, no sé, perquè o vas a votar una merda o no votes i surt una merda grossa, no sé, saps? Ja. Ja. Doncs sí. El que és fora és que, bueno, jo crec que el PP té 4 escons més aquest any. Això és una passada. Això però és que això ja se sap, que en temps de crisi... Tu creus que és perquè l'Alicia Sánchez Camacho està bona? No està bona. No, no està bona, tio. O sigui, tu sembla que està bona? No, res, no, no. La teva ment perversa pot pensar que aquest botox ambulant està però, bo, però... Però una cosa és que vulguis foquejar el PSOE... I l'altre és que et vulguis... Ai, el PSOE, el PP. I l'altre és que te'ls vulguis foquejar. Ah, vale, vale. Una altra cosa. Sí, sí. Sí, sí, no. Doncs... podríem posar el tràiler del que vindrà pròximament a Ràdio 557, no? Ui, és molt interessant, sí. Això, eh? Sí, doncs... Fem-ho, perquè... Per què? De política ja no... Ja prou. No, ja prou, vinga. No fos cas. Pròximament a Ràdio 557. Soga de vellut. Soga de vellut. Una radionovela del detectiu Frederic Zigot. Bueno, expliquem una mica al públic, no? Bueno, això és un projecte molt interessant. Una novel·la radiofònica d'intríngulis. Un thriller. Un thriller. Bueno, doncs això serà una sèrie detectivesca que ja comença la setmana que ve, sí. En prime time. I bueno, se'ns anirà matent per capítols. I si ets una persona que escolta la ràdio, t'entenaràs del que passa. I al final preguntarem a veure si algú resol el crim. Clar, farem això. L'haurem de resoldre per correu. A veure si la gueta... Bueno... Diuen que... Hi ha un grup que vol que li posem una cançó a la ràdio. It's got backup vocals in just the right places. It's got a few oohs and ahs, and it takes a little pause just before I sing the airbud. Please play this song on the radio. Almost every line is sung in time, and almost every verse ends in a rim. Only problem we had was writing enough words. It's okay, because the chorus is coming up again now. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please about this time. Some shithead will be drawing a fat fucking line over the title on the back sleeve. What an asshole! So, Mr. DJ, I hope you already made your segue, or the FCC's gonna take a shit right on your head. You can't play this song on the radio. You can't play this song on the radio. Pues ja hem punxat la cançó en aquests... Quan dius que venen? El 26 d'abril. Ah, sí, re, ara. Morena de la Serra. Dintre de poc ve la Morena. Després de Sant Jordi. Molt bé. Pues passem a l'agenda cultural. I, bueno, primer de tot anunciar que el dia 17... No? Abans hi ha, alguna cosa? La veritat és que no ho sé. Ara hi ha un pont. És veritat. Sí, hi ha un pont. Bueno, doncs el dia 17, que és divendres, a Roquetes, toca Prevail, Glass Knife, Power i Col·lapse. I Col·lapse. I el concert són 2 euros amb alguna cosa de menjar. I si no, 4 euros. I després també, per exemple, el dia 8... no és el dia 8, no? Un moment, ho miro aquí. El dia... Dia 5 de desembre, que vale. És aquest diumenge. Ah, sí, ja. A més, és perfecte perquè el dilluns és festa. Ja veus, jo m'he pillat un pont. Pues jo no m'he pillat. Bueno, doncs el dia 5, aquest diumenge, per 8 euros a les 10, toca el Pájaro Sunrise. Oh, està desitjant veure el tio. Jo no sé qui és. És encantador. Posa electropop folk encantador. Electropop? Sí, creu que és un electroduende. No crec. Després toca el Joan Colomo, que és folk pop cirquenc. El circ? Sí. I després DJ Unclo Garrot. I on passa això? Això està passant a Extraperlo. Club del Ritme. I després, què més? Hi ha algun altre concert? Ara així, a Bote Pronto. Diria que sí. A Bote Pronto, jo crec que el 25 es fa un concert a la Fabriqueta, però que encara està per confirmar. Val. I també hi havia un altre a la Fabriqueta, sí, no? És que però no sabia dir-lo. Però mira, jo què sé, també com la penya s'ho curra tampoc. Per nosaltres, per això. Que si volen... Ojo, i el mundo acabarà ciego. No, però joder, si volen anunciar els seus concerts, que ens ho diguin. I en el mundo farem. De ciegos, el tuerto és el rei. Ja. I de rei va la cosa, perquè tiro... Lo... Por ahí se asoma. Estàs intentant allargar massa perquè canto. Per la rima. Per tuertos t'hauria sortit millor, no? Podries haber dit... Tu cria cuervos que te harán tuertos, ¿sabes? Que te sacarán el ojo. O cría tuertos que... que te dejar... no verás nada. Que te dejarán cuervo. ¿Y tú ya criarías un tuert o el matarías? Home, a ver, así. Dite así, una mica dur. A Bote Pronto. Bueno, ¿qué es un Bote Pronto? Una cosa es ser tuert y la otra es ser sec. Un tuert, sí, ¿no? ¿El criarías? Sí, el criaría. Sí. O sea, si tú que es un fill tort. Home, es que estem parlant d'un tio no té ull, no que és sort. Perquè si fos sort no el cridaries. Però com es diu? Però com es diu tuerto en català? Borni. Borni. Es diu Borni. No, que no és el mateix ser Borni que té un ull a la Virolai, no? A la Virolai Sant Pere. Bueno, bastant semblant. Sí? Home, el que passa és que un veu tort i l'altre és tuort, no? No, jo sí. Si fos sec potser no, però sí, és tort, sí. No, sí, respecte, tio. Ja. I si fossis calvo, portaries un peny i diries, m'has valgut un peny en mano. Sempre el portaria a mà. Crec que ara estem fent una secció que m'ha acostumat a tenir, sí. Que és la secció de dites fetes, sí. Però jo... sense la música. Divagacions fetes. Sí. Jo... Bueno, crec que és l'únic tema del nostre programa, últimament, ja. La frase, no? Divagació. Sí. Bueno, doncs pues ja buscarem... Una bona... Què és el pupilaje? No. És que jo, ara no em sé, si no voleu dir, no ho diem, però sempre ve que en els garajes s'admiten cotxes a pupilaje. Pues, pupilaje és no, que no te... No tinc puta idea. Et passen la pupila. No, el pupilaje és que te l'enceren. Sí, jo crec que t'has... No. Què dius? Sí, que t'enceren el cotxe, te'l pupilen. Te l'encenen, vols dir? No, te'l cremen, no. Bueno, doncs, ja com que estem divagant tant... Sí. Acabem el programa, ens despedim aquí. La setmana que ve Frederic Zigot amb la seva telenovela... Tele no, tio, tele... Radionovela... Bueno, ojo, potser salta la tele. Sí, sí. La seva radionovela... in Thriller. Jo el que faria és anar a registre patentil i patentar-ho, perquè... Va, de mentre sí, posem aquesta cançó de Murder City Devils anem a... I ja està. Aquesta cançó es diu Dancing Shoes.